ataku na dom dziecka chwali policję rzecznik rządu. Szef Komitetu Wojskowego NATO z uznaniem o walce ukraińskich żołnierzy z rosyjskim najeźdźcą. W ciągu kilku miesięcy ma być gotowa zapora na granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Rzecznik rządu Piotr Müller chwali policję za szybkie zatrzymanie 19-latka po ataku na dom dziecka w Tomisławicach w Łódzkiem, a przed północą zabita ostrym narzędziem została 16-letnia podopieczna, a 10 osób zostało rannych. Policja zatrzymała w nocy osobę poszukiwaną po zabójstwie, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Piotr Müller. Niestety doszło do zabójstwa, ale policja bardzo szybko zareagowała, bo tuż po zgłoszeniu została przeprowadzona błyskawiczna akcja poszukiwawcza i dosłownie po niespełna 2 godzinach namierzono sprawcę tego zabójstwa i on został w nocy, jeszcze około 1 w nocy, zatrzymany. Na miejscu pracują prokuratorzy i policjanci, którzy ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wjazd do placówki jest zablokowany przez policyjne radiowozy, a na terenie można zauważyć ciągły ruch. Policyjni technicy wnoszą sprzęt. Na miejscu prokuratorzy dokonują oględzin. Wszystko po to, by ustalić, jak napastnik dostał się do placówki. Kim jest, bo z doniesień policyjnych wiemy jedynie, że to 19-latek z gminy Warta. No i najważniejsze, jaki miał motyw. Z uwagi na dobro śledztwa informacji na razie jest niewiele. Wiadomo natomiast, co dzieje się z pozostałymi kilkunastoma wychowankami placówki. Zostali przewiezieni do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Razem z nimi przyjechali opiekunowie i psycholog. To nastolatkowie z pewnością przerażeni zaistniałą sytuacją. Zginęła ich 16-letnia koleżanka. 4 dzieci trafiło do szpitala. To wszystko mogło wywołać traumę, z którą teraz specjaliści muszą się zmierzyć. Relacjonowała Marzena Grzelek-Plewińska. Manewry Anakonda wchodzą w decydującą fazę. Szkolące się pod oddziały wojska i wybrane jednostki sojusznicze będą musiały dziś pokonać m.in. przeszkody wodne. Żołnierze przygotowują się od rana do forsowania rzeki Wieprz na Lubelszczyźnie. Agnieszka Drążkiewicz. 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana Żelazną Dywizją, jest w tym roku głównym ćwiczącym w manewrach Anakonda. Stąd dla tych żołnierzy kierownictwo ćwiczenia przygotowało najwięcej scenariuszy, a jeden z nich zakłada właśnie pokonywanie przeszkody wodnej. To zadanie, które wymaga sporego przygotowania, mówi major Przemysław Lipczyński z 18. Dywizji. Z taktycznego i wojskowego punktu widzenia miejsce forsowania przeszkody wodnej jest newralgicznym punktem na teatrze działań. To tam występuje duże skupienie żołnierzy i sprzętu, dlatego kluczowe są 3 elementy. Skrytość, szybkość i ochrona. Dlatego w trakcie forsowania rzeki ćwiczyć będą też pododdziały lotnicze, a także śmigłowce wojsk lądowych. Z Polakami rzekę Wieprz będą forsować także pododdziały z Rumunii i Słowenii, które stacjonują w Polsce w ramach batalionowej grupy bojowej. A faza poligonowa Anakondy potrwa do końca tygodnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szef Komitetu Wojskowego NATO mówi z uznaniem o walce ukraińskich żołnierzy z rosyjskim najeźdźcą i zapowiada dalsze wsparcie militarne. To jest 15. miesiąc wojny, która miała trwać 3 dni. Goliat się chwieje, dlatego że Dawid wykazał się ogromną odpornością i taktycznym geniuszem, powiedział admirał Rob Bauer, otwierając spotkanie szefów sztabów państw sojuszu. Podkreślił, że Ukrainę wsparło 50 krajów z całego świata i że nadal będzie ona mogła liczyć na pomoc wojskową. Zapora elektroniczna na granicy z Rosją będzie gotowa w ciągu kilku miesięcy, zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Prace na granicy polsko-rosyjskiej trwają od niecałego miesiąca. Na całej długości będzie zapora elektroniczna, której najważniejszym elementem jest oczywiście perymetria, czyli cała granica. No te prace już trwają, jest już stworzone to centrum w Kętrzynie, które ma być takim centrum nadzoru nad tą granicą. A to jest kwestia najbliższych miesięcy tego roku? No zdecydowanie, no, nie wyobrażam sobie, żeby to miało trwać dłużej niż ten rok. Tym bardziej, że jest to zdecydowanie prostsze zabezpieczenie pod względem wykonania niż to, z czym mierzyliśmy się na naszej granicy z Białorusią. A wiceszef MSWiA dodał, że nie ma obecnie planu budowy wysokiego muru na granicy z Rosją, podobnego do takiego, jaki powstał wzdłuż granicy z Białorusią. Na toczeń rumieniowaty choruje w Polsce blisko 20 tysięcy osób. Zwykle to osoby młode, od 16 do 55 lat, najczęściej kobiety. To podstępna choroba, bo jeśli nie daje charakterystycznego rumienia na twarzy, diagnozowana jest za późno. Najczęściej wtedy, gdy już pojawiają się problemy z nerkami, sercem, płucami, stawami, naczyniami, układem pokarmowym czy z oczami. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Tocznia. Marcin Stajszczyk ze Śląskiego Centrum Reumatologii podkreśla znaczenie wczesnego wykrycia choroby.

Jakże radosna, jakże słoneczna ta piosenka. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. 16 minut po godzinie 10 o muzyce w dalszym ciągu rozmawiamy. Posłuchamy sympatycznego utworu muzycznego anglojęzycznego. No i przy okazji dowiemy się, o co w nim chodzi. Piotr Firan i Rafał Uzar przed nami. Bed and Breakfast w pigułce. They painted up your secrets with the lies they told to you. Acoustic 3. Goo Goo Dolls. They painted up your secrets with the lies they told to you. Oni wymalowali twoje sekrety, twoje tajemnice kłamstwami, którymi cię karmiono. Tak, przemalowali. Było coś pięknego, czystego, tajemnice, a przemalowali kłamstwem. Czyli zmienili. Zmienili, otóż to. And the least they ever gave you was the most you ever knew. Piękny zwrot. The least they ever gave you was the most you ever knew. Oni ci nic nie dali, to tak. Chyba o to chodzi, że nic ci nie dali ponad to, co już wiedziałeś. Otóż to, yes. Czyli nie wiedziałem, o co chodzi tak do końca. And I wonder where these dreams go. Zastanawiam się, co się stało z tymi marzeniami. Where do these dreams go when the world gets in your way? Kiedy świat zmierza w twoją stronę, kiedy świat ci przeszkadza. Yes. What's the point in all this screaming? Jaki jest sens tego całego krzyku? Jaki jest sens, kiedy no one's listening anyway. Your voice is small and fading. Masz cichy głos, taki, który cichnie. Gdzieś w środku, w głębi, prawda? Straszna sytuacja. Acoustic 3. Goo Goo Dolls. They painted up your secrets with the lies they told to you. And the least they ever gave you was the most you ever knew. And I wonder where these dreams go when the world gets in your way. What's the point in all this screaming? Who's listening anyway? Your voice is small and fading, and you're hiding here unknown. And your mother loves your father, 'cause she's got nowhere to go. And she wonders where these dreams go, 'cause the world got in her way. What's the point in never trying? Nothing's changing anyway. So hard to reach you, but you're falling anyway. And you know I see right through you, 'cause the world gets in your way. What's the point in all this screaming? You're not listening anyway. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. spalonym moście grupa Sorry Boys. 23 minuty po godzinie 10 w Trójce przed południem. Dziś naukowa środa. Kosmiczny wtorek mieliśmy co prawda wczoraj, ale kosmiczne rzeczy dzieją się na Ziemi, w laboratoriach naukowców. Czy wyobrażają sobie Państwo roboty rośliny albo roślinne roboty? One mają przygotować dla nas Marsa. To się już dzieje. Włoscy naukowcy pracują nad budową autonomicznych maszyn wzorowanych na roślinach, które jeszcze przed nami polecą na czerwoną planetę, a wcześniej na Księżyc. Po co? Ano po to, by przygotować środowisko na nasz przylot. Tak, by nie trzeba było wszystkiego zabierać z Ziemi. Kuba Witkowski. Zanim staniemy na Marsie, minie wiele lat. I dziś, jak się okazuje, jedynym problemem nie jest to, że rakieta SpaceX Starship wciąż jest w fazie testów. Dużym wyzwaniem jest bowiem logistyka. Dlaczego? Bo taka podróż nie ma nic z jazdy na wakacje, kiedy to bierzemy, co się da, a to, o czym zapomnimy, możemy kupić na miejscu. O nie! Eksploracja Marsa czy innych planet wiąże się z koniecznością budowania i uprawiania w warunkach tam zastanych. Sama idea ISRU polega na tym, żeby wykorzystać jak najwięcej surowców, które znajdują się na miejscu. Tłumaczy Kamil Muzyka z Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Tak jak kiedyś do statków morskich, po co był cieśla na statku? Cieśla był po to, żeby naprawiać statek. A z czego były statki? Z drewna. A gdzie było drewno? Praktycznie wszędzie, tylko w różnych formach. I tak samo jest na planetach. Są surowce, ale trzeba je pozyskać. I do tego mają posłużyć między innymi roboty wzorowane na roślinach. Od dłuższego czasu badania w tym zakresie prowadzi zespół włoski biolog i inżynier Barbary Mazzolai. Opowiadała o tym podczas wystąpienia na kanale Focus. Naturalne organizmy przystosowują się do środowiska i my staramy się to badać i zrozumieć zasady, które pozwalają żywym organizmom robić to efektywnie i bez nadmiernego wysiłku. Przełożenie tych zasad na specyfikację robotów pozwoli na użycie maszyn w wielu różnych sytuacjach. I tak proces kiełkowania i wzrostu rośliny stał się inspiracją do stworzenia robota, który tak jak korzenie w ziemi eksploruje grunt. W głowie robota zamontowaliśmy miniaturową drukarkę 3D. Standardowe termoplastyczne tworzywo, normalnie używane w takich drukarkach, po podgrzaniu skleja się wewnątrz głowicy i tak warstwa po warstwie robot tworzy swoje ciało. Kierunek wzrostu wskazują czujniki zintegrowane w głowicy robota, a to, co go przyciąga, to na przykład wilgotność, czy sole mineralne lub konkretna temperatura. Dlatego robot jest w stanie samodzielnie badać środowisko. I ma to umożliwić wyprodukowanie gleby do uprawy roślin, na przykład na Marsie czy Księżycu, czy pozyskanie surowców, koniecznych choćby do budowy czy naprawy urządzeń. Jeżeli mamy już takie podstawowe zdolności wytwarzania, czy to wydobywania wodoru z regolitu, wydobywania tlenu z regolitu, wydobywania na przykład, no już nie mówię o Helu-3, ale jakichkolwiek metali, czy związków krzemianowych, jeżeli jesteśmy w stanie to wydobyć, już bardziej jest możliwe, no, przetworzenie, no już nie mówię całej planety, ale już jesteśmy bliżej do stworzenia takiej stacji kosmicznej, takich siedlisk ludzkich, które nie będą uzależnione bezwzględnie od dostaw z Ziemi. 12, 11, 10, 9, 8. To oznacza, że jest szansa, by takie roboty w ramach autonomicznej forpoczty tak przygotowały Marsa, by astronauci przybywający na czerwoną planetę zastali na niej już gotową, działającą infrastrukturę niezbędną do podtrzymywania życia i prowadzenia badań. Rośliny jak roboty, albo roboty jak rośliny. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Ooh, Lord, my trouble began. trouble so hard. Don't nobody know. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 11, trójka przed południem, dziś naukowa środa i teraz, proszę Państwa, powieje chłodem, będzie coś, czego naukowcy się nie spodziewali. Otóż pod antarktycznym lądolodem odkryto rzekę. Rzeka płynie pod powierzchnią lądolodu w zachodniej części Antarktydy. Antarktyda, nazywana czasem pustynią lodową, topnieje, to wiemy od dawna. Teraz naukowcy z Uniwersytetów Wielkiej Brytanii, Belgii, Malezji oraz Kanady odkryli podlodową rzekę o długości 460 kilometrów. Rzekę udało się odkryć dzięki nowoczesnym badaniom radarowym, które zostały przeprowadzone z powietrza. Dzięki temu naukowcy mieli niejako możliwość zajrzenia pod powierzchnię lodu i stworzenia modelu hydrologicznego

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 16 minut przed godziną 11, chwila sprzed lat teraz dla Państwa, czyli wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza, tam 10 dzień maja. Co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się 10 maja w przeszłości? Piotr Łodyj i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 10 maja 1940 roku rozpoczęła się niemiecka agresja na Francję i kraje Beneluxu w ramach operacji Gelb. Czy do tego ataku musiało dojść? Były jakieś inne alternatywy? Tak, no były, to znaczy z jednej strony musiało dojść do tego ataku, bo taka była koncepcja rozwoju operacji strategicznych na teatrze wojennym przez Adolfa Hitlera. On już, jak wiemy doskonale, chciał jesienią 1939 roku zaatakować Francję. Czy były alternatywy? Owszem, zawsze można było pójść na wschód, prawda? Czyli na Związek Sowiecki. Oczywiście sytuacja komplikowała się po 17 września, ponieważ dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow granica Związku Sowieckiego przesunęła się o 300 km na zachód. Ówczesny atasze wojskowy niemiecki w Moskwie, generał Köstring, wyraził wtedy właśnie opinię, że jesteśmy o 300 km dalej od Moskwy, czy przypadkiem to nie zaważy. No prorocze słowa na to, co się wydarzyło w późniejszym okresie. Natomiast rzeczywiście Adolf Hitler chciał doprowadzić do tego, bo oczywiście miał w swych planach rozstrzygnięcie tego konfliktu ideologicznego za pośrednictwem siły militarnej, czyli nazizm kontra komunizm, ale chciał mieć oczywiście zapewnione bezpieczne plecy, czyli żeby nie doszło do powtórki z okresu I wojny światowej. I w tej sytuacji rzeczywiście atak na Francję, kraje Beneluxu, na opanowanie Wielkiej Brytanii, to był warunek sine qua non, żeby móc rozpocząć przygotowania do wojny na wschodzie. A pamiętajmy jeszcze, że w międzyczasie, już po tym, co się wydarzyło w 1940 roku, mamy jeszcze Europę Południową, czyli Bałkany, ale Bałkany też trzeba pamiętać, nie były w planach niemieckich jako obszar do przeprowadzenia agresji, prawda? Więc pewne wydarzenia miały miejsce jako taka implikacja wydarzeń politycznych na danym terenie. Natomiast Francja, kraje Beneluxu, Fall Gelb czy Fall Rot, czyli zajęcie samej Francji, to są plany, które były przygotowywane przez sztabowców niemieckich wcześniej, więc tutaj rzeczywiście do tego ataku musiało dojść. Niezła historia. Kampania francuska trwała 6 tygodni, tydzień dłużej niż, przypomnijmy, kampania, która przeszła do historii jako kampania wrześniowa 1939 roku. A zatem nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o naszą postawę właśnie w tamtym czasie. No nie mamy. Ja tylko tutaj sprostuję pana redaktora, jednak nie wrześniowa, bo jednak walki trwały do 5 października. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli ktoś się nie zgadza na sformułowanie, które ukuł mój mistrz profesor Waldemar Rezmer o kampanii polskiej 1939 roku, bo z perspektywy historii wojskowej w zasadzie, jeżeli mówimy o operacjach militarnych, to wiążemy je ze stroną atakującą, więc jak mamy kampanię francuską, mamy kampanię 1941 roku w ramach operacji Barbarossa, to tak samo Niemcy nazwali naszą kampanię Polenfeldzug, czyli kampania polska. To jeżeli nawet nie chcemy, nie utożsamiamy się z tą nazwą, to ta kampania 1939 roku to zawsze będzie się kojarzyła z momentem wybuchu II wojny światowej. Faktycznie, nie mamy czego się wstydzić. Też wpadamy w pewne skrajności, gdy mówimy o tych działaniach na zachodzie, że Francuzi się nie bronili, że wino, bagietka, śpiew, linia Maginota i praktycznie oddawali tereny bez walki. No nie oddawali, trzeba przyznać, że walczyli. Oczywiście zachowywali się na froncie różnie, ale nie znam armii, która by się nie zachowywała różnie na froncie. Tak samo w przypadku jednostek Wojska Polskiego w 1939 roku były sytuacje raczej, nad którymi moglibyśmy pochylić głowę i spuszczając zasłony milczenia nad przede wszystkim postawą naszej kadry dowódczej w niektórych sytuacjach. Ale jeżeli chodzi o potencjał możliwości, bo tutaj mamy do czynienia na zachodzie Europy w 1940 roku z armią francuską, z brytyjskim korpusem ekspedycyjnym, siłami holenderskimi, belgijskimi. No i porównanie tych sił i środków. Tak, to dokładnie. A z drugiej strony mamy Wojsko Polskie, które najpierw walczy z Niemcami, po 17 września walczy z Niemcami i z Sowietami, jeszcze ze Słowakami na południe, chociaż rzeczywiście walki tam są marginalne. No to rzeczywiście te 5 tygodni w stosunku do 6 to jest, bym powiedział, może to nie zabrzmi dobrze, bardziej tak sportowo, to jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry rezultat, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym czynniku psychologicznym, o tym nastawieniu. My nie byliśmy, jeżeli chodzi o polską armię, też armią, która, czy myśląc tutaj o żołnierzach, to nie była armia, która też chciała walczyć na zasadzie, że się rwała do walki, bo nikt nie chce walczyć, nikt nie chce umierać. Każdy by chciał mieć po prostu jednak żyć w spokoju i móc zajmować się rodziną, a nie być narażonym na utratę życia. Natomiast armia polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem i w moim odczuciu podołała temu wyzwaniu, mimo że nie była do końca przygotowana tak jak należy, dowodzona dobrze. W wielu momentach zabrakło takiego docierania się, ale na to, z czym ta armia dysponowała, jakimi możliwościami, w jaki sposób też przebiegał rozwój wydarzeń, to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście tutaj w moim odczuciu stanęliśmy na wysokości zadania w stosunku do tego, jakie mieliśmy możliwości i jakie były plany zarówno nasze, jak i strony przeciwnej. Niezła historia.

Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 maja, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Po tragedii w Częstochowie rzecznik rządu zapowiada kampanię uświadamiającą w sprawie przemocy domowej. Podopieczni Domu Dziecka w Tomisławicach są...